välkomna till IQ-Rydens andra podd som ska handla om Chalmersmästerskapet i fest. Kortegen har dragit igång och med den följer en förväntansfullhet som är som störst för sexmästerierna på Chalmers. Man är inte chalmerist förrän man byggt kortege, som en gammal ryktare sa. Och idag gästas jag av två personer som absolut inte kommer bli chalmerister i år i alla fall. Välkomna hit. Tack. Vad heter ni? Jag heter John Bobe. Jag sitter i V6 som mixar, vilket är bara ansvarig. Och jag heter Adam Ingmarsson och sitter för nuvarande i I6 som ölchef, vilket är motsvarande post som jag har. Yeah. Mm, härligt, så två ölchefer. Amen. Men ni tror att man kanske kan bli chalmerist då så länge man vinner sig, men vad tror ni? Precis. Jag tror det skulle godkännas. Ja, men då har man ändå gjort sitt för skolan. Härligt, för sektionerna. Ja. Hur viktig är den här cyklingen för er? Det är det viktigaste vi gör på hela året, faktiskt. Utan tvekan. Alltså, när man gick med i V6 så var ju det pateterna och pratade mest om. Alltså de som suttit i den. Det var alltid liksom snack om sig igen. Och att man måste verkligen prestera och ligga i den här tiden och att det kommer att bli tufft, men det är värt det liksom. Mm. Vi hade ju något som kallas för obbetillverkning på V-sektionen. Då vi satt i 2 veckor och konstant målade på våra obbar. Och då var det var extremt intensivt, så vi frågade lite som så här: är det alltid så här intensivt? Och då sa de att det enda som matchas med det är CM liksom. Ja. Så att, och det kan man ändå säga att förväntningarna på det har väl varit sanna liksom. Att vi har ju nu i 2 veckor ungefär suttit från 8-10 på morgonen till att gå hem vid 8-9 på kvällen. Och planera, bygga, fixa spons, köra runt hela. Är det någonting man ser fram emot eller är man lite rädd för det? Alltså, det borde och. Ja. Alltså det är sjukt kul. Ja, det ska bli väldigt kul att se hur resultatet blir. Ja, verkligen. Framförallt nu när det börjar närma sig och man börjar se saker komma på plats liksom. I början kändes det så långt ifrån och man satt bara och planerade var möte efter möte. Man såg liksom inte några tydliga resultat. Nej. Men nu är det igång liksom. Ja, nu är det på riktigt. Det tog nästan en månad innan man hade börja lära känna varandra och planera tema och planera ens hur vi själva sittningen ska gå till. Inte bara att som i vanliga fall att man sätter ett tema och så jobbar man därifrån, utan nu måste man planera mer bit för bit. För jag var ju på den här scengasken förra året och då var det ju alltså, det är inga gyckel från publiken, det är inga liksom, inga sånger, utan alltså, allting är så planerat. Mm. Ja, vi har ju börjat jobba med ett halvminutsschema för hela kvällen. Där vi i princip inte har mer än 30 sekunder till godo. Nej. Toastarna spelar in alla grejer man ska säga, så tar de tid. Och så lägger de in den tiden det tar liksom. I det skämtet. Satan, är det toastarna som är mest nervösa inför det? Nej, det tror jag inte. Nej. De är väl ganska rutinerade allihopa. Ja, så vilka det. Så det, nej, det kommer nog. De kommer nog känna sig ganska säkra bara vi håller lugnet. Så länge vi sköter vårt jobb så backar vi dem hela tiden så att de verkligen kan göra sin sak. Mm. Det är kul för vi har lyckats få tag i toastar som verkligen tycker det är kul att underhålla. Vad är den största skillnaden mot den liksom, mot den vanliga? Själva tiden, arbetet och alla tankar som går runt omkring det. Det är till exempel vi har ockuperat massa rum här nu på gatan för att bara förvara det vi har. Och vi har fortfarande inte plats för allt. Vi förvarar hemma hos Anna som sitter i sex. Och ja, vi kör runt med det bara. Så vi hittar plats. Och sen var det att allt är hemligt också. Just man det. Försöker hålla. Ja, men ingen vet vad man jobbar på. Nej. Det är liksom Ja, men det är ju spänning det liksom. Ja, men en vanlig ask tar en lite grann på uppstuds kanske. Lösning på en eftermiddag. Eller? Ja, ja, alltså man sitter och planerar med 2-3 möten kanske. Och sen sätter man igång 3 dagar innan. Mm. Och så börjar laga lite mat och fixa meny och ja, lite så. Och dekor. Men det här, alltså, det tog en månad att planera det som vi gjorde på 3 möten annars. Första gången jag, eller andra gången jag träffade Isaks, så var det redan liksom pitchningar av temaidéer. Och, ja. Och det var eller, 2 månader sedan typ. Mm. I-kuriren. Hur nära kan man säga att ni kom? Ni kom ju varandra väldigt nära under den här grejen. Det är liksom, ni jobbar sida vid sida en månad. Ja, typ. Ungefär så. Och framförallt nu, då är det verkligen hel dagar tillsammans. Mm. Ja. Så man bor ju mer med varandra än vad man bor med någon annan. Liksom, faktiskt. Så vilka gör vad liksom? Hur delar ni upp planeringen? Sådana här självklara saker som vem som sköter mat, och vem som sköter dricka, och vem som sköter toastning. De delarna, de är ju ganska postspecifikt. Men eftersom det är så mycket arbete utöver det med dekor och upplägg och allt möjligt så... Ja, men precis. Alltså så här, byggandet, det delar man ju ut på alla. Mm. Förutom egentligen jukkelcheferna. Mm. För de har tillräckligt med att få upp tostningen och det här schemat. Mm. Men sen allt som du sa, vi gjorde drinkar och dryck. Mm. Den biten. Det gjorde vi ganska tidigt, så det var avklarat. Mm. Sen har vi har ju 2 spons ansvariga i båda. Och de började ju väldigt tidigt. De har verkligen jobbat på. Ja, gud ja. Vi har just nu 33 företag som har sponsrat oss med varierande saker. 33 företag? Ja. Satan. Ingår det i bedömningskriterierna för det här sen? Inte kanske hur mycket spons ni har fixat, men liksom hur det de hjälper till med? Ja, alltså vi har ju fått grejer som vi verkligen behöver. Vi har ju sökt företag som vi vet har lämpliga grejer. Och sen så kanske man, ja, men man vet inte alltid vad man ska få från dem. Mm. Men ofta så kan man få någonting och då får man idéer utav vad man får. Mm. Vi har ju lite liksom byggt upp det något beroende på vad vi har tillgång till. Mm. Ja, så det kan man säga. Både liksom, ja, dekor, mat och även drinkarna har liksom påverkats. Av sponsen. Så det är liksom, så bedömningskriterierna är då liksom hur väl ni följer temat, en av dem kanske. Ja, till exempel. Ja, det måste ju gå enligt tema. Ja, hela vägen. Om det är någonting som känns lite off, då tror jag man dras ner på det. Mm. Det är väl liksom, det är en stor kriterie som är stämningen överlag. Alltså, funkar inte temat så blir ju stämningen automatiskt. Och i stämningen då, alltså om ni har definierat det här, säg att ni har definierat det som en halvfin sittning eller vad man ska säga. Ni måste ju då hålla koll på publiken så att inte de blir för fulla till exempel och håller på att skrika. Ja, men det måste man ju tänka på. Om vi har definierat det som en sittning, och till exempel en fin sittning, och stämningen mer som en ful sittning, då har vi gjort något fel. Ja. Och det är ganska svårt faktiskt. Mm. Men sen även den att utklädnader och sånt där. Man vill ju även peppa folk att faktiskt klä ut sig bra. Mm. För det ökar ju också helheten. Ja, just det. Liksom. Men det där skapas det också ytterligare ett problem. Eftersom vi släpper temat 2 dagar innan, så har inte folk så mycket tid att planera sin klädsel. Men förhoppningsvis löser sig det på något sätt. Ja, jag kommer ihåg det som att det löste sig bra förra året. Det var ju ett tema som, förra året var det Mardi Gras. Ja. Det var ett tema som var väldigt, jag vet inte, tydliga utklädande liksom. Det finns ett sätt att klä ut sig till Mardi Gras ungefär. Mm. Det skulle jag ändå säga att det var ett tema också. Ja. Det kommer vara ganska tydligt. Och vi kommer även på våra Facebook-sidor att lägga ut inspiration. Det är för att hjälpa till lite. Thank you. in. I want to be in the number when the saints go marching in. You know it. When the saints come marching in. Hur bestämmer man temat? Oj, det var nog den tuffaste utmaningen på hela det här. För man vill ju ha ett tema som är originellt samtidigt som det är genomtänkt. Och kanske inte någonting som folk förväntar sig. Nej. Mm. Och när man då börjar tänka så tänker man ju på rätt så obvious saker i början. Mm. Och det är 18 personer, eller vad är ni som ska enas? Ja, precis. Den biten också. Och det är ju, man vill ju inte heller ha ett för seriöst tema. Det ska inte bara, eller det måste ju även finnas något djup i det. Så det var en lång process. Men egentligen vi brainstormade ju väldigt mycket. Och många av de temana vi började kände att vad kan man göra det? Efter ett tag så byggde man upp dem. Och insåg liksom att då kan vi ju, ja, men göra så och så. Och sen tog vi också lite från olika teman som vi kom på då. Tog vi lite från det ena temat, lite från det andra temat. Lite bra tankar och idéer hur upplägget kommer vara. Och tillsammans slängde ihop någonting som faktiskt blev vad vi tror kommer bli riktigt, riktigt fett. Verkligen. Ryktet säger ju att temat är inspirerat av Lundakarnevalen. Kan ni kommentera det? Nej. Nej. Det är inget vi har tänkt på i alla fall. Nej, jag tänkte annars en liksom så här stor, okej, det här är ett rykte som jag har kommit på. Men men jag tänker liksom så här, det är en skitstor grej för dem i Lund. Varför jag då liksom tänker att sex med strid är liksom någonting som ni ändå kan se upp till kanske en sån. Verkligen. Ja. Verkligen. Det är absolut. Vi kan åka ner om vad blir det, en månad typ. Ja. Se vad vi gjorde fel. Ja, härligt. Men det är lite det som känns så konstigt. För i vanliga fall, om det är till exempel Bondhelgen som var nyss, eller Lundakarnevalen, eller ett event för så många personer, i vanliga fall känns det som att man borde lägga så mycket tid som jag lägger nu på ett sånt event. Men det här handlar om 4 timmar. Mm. Ja, precis. Det är liksom bara en sittning. Ja, sen är det klart. Ja, för det är lite sjukt. En stor skillnad från förra året är att eftersläppet inte bedöms. Ja, okej. Okay. Så vi kommer lägga extra krut på sittningen och lite mindre krut på eftersläppet. Så det är ju högre nivå än vanligt på eftersläppet också. Ja, men absolut. Inte lika hög standard som förra året kanske. Vem är det som pressar er mest? Är det pateterna? De vann ju förra året. Både och. Ja, nej, jag tror att det är mest vi själva egentligen. Ja, jag tycker också det. Vi pressar väl oss själva genom att de vann, tror jag. De har inte pushat oss att ni måste vinna i år. Utan det är mer så här, vi vann förra året. Hoppas ni lyckas i år igen. Typ. Mm. Ja, men de vet ju inte heller om någonting. Nej, just det. Så att de har svårt att pressa oss egentligen. Ja. Och de börjar bli riktigt otåliga nu, märker man. Ja. Ja. För de är det ju liksom första gången de får gå på den här. De har ju varit med om det, men bara bakom kulisserna. Precis. Ja. Nej. Så jag tror att det blir spännande för dem också. Ja, det tror jag verkligen. De är väldigt taggade i alla fall. Ja, oerhört. Ja, det är härligt i alla fall. Att de är med er och hjälper till. Inte, eller? Nej, det är bara stöttande liksom. Vissa kör ju på det konceptet att patienten är bara. Men med oss får de inte veta någonting istället. Ja. Då undrar jag hur era chanser ser ut. Om ni kan bedöma det. Det är ju väldigt svårt att säga, men vi har ju verkligen gjort allt för att försöka vinna det här. Ja, absolut. Både i budgetmässigt, sponsmässigt och tidsmässigt. Så det är, vi siktar högt. Det är det. Men det är jättesvårt att veta hur alla andra har siktat. Man vet ju ingenting om de andras teman. De kanske inte har tid att fokusera på det heller. Nej, det är det. Okej, en sista fråga. Känslan, den bästa känslan under den här kvällen, när kommer det vara? Oj. Det kommer nog vara antingen precis alltså, när under kvällen eller? Ja, alltså för er och för publiken också liksom. Det finns ett tillfälle i sittningen som jag ser fram emot väldigt mycket. Ja, jag tror jag vet vilket. Ja. Och det jag tror att alla kommer få en liten riktigt bra underhållning där. Jag tror jag. Sen så kan jag säga att alltså, slutet ser jag fram emot väldigt mycket. Inte för att det tar slut, men för att den känslan när det är över och man kanske förhoppningsvis har en väldigt bra magkänsla. Ja. Och bara sätta sig där med sin nachos och bara genomfört det liksom. Ja. Eller inte lyckats. Nej, vi hoppas ändå att ni lyckas genomföra det här. Ja, det ska jag gå. Jättestort tack för att ni kom hit. Tack själv. Tack själv. Ses nästa gång.